i słońce nie ma stać. To złapnie za rękę i poprowadź. Jeśli ma się skończyć świat, możemy przestać ryzykować. Niech każdy dźwięk niesie cię tam, gdzie chcesz. Przecież nie zostaje po nas najmniejszy ślad. Jeśli ma się skończyć świat. Nasze podróże, małe i duże, w porannym sobotnim zapraszamy do Trójki. Za moment przeniesiemy się do Chin, bo na tamtejszym rynku ma pojawić się już w przyszłym roku humanoidalny robot-surogatka. Jakoś nie potrafię sobie tego wyobrazić, że jakieś obce ciało w postaci robota będzie nosiło dziecko. Nie wiem, czy to nie poszłoby w drugą stronę, w zasadzie produkcji ludzi. 5, 4, 3, 2, 1. To już za kilka chwil, ale wcześniej przeniesiemy się do Paryża. Odwiedzimy klub, który podbija serca kobiet i to powiedziałbym dosłownie, bo faceci nie mają tam wstępu. A klub oferuje nocną rozrywkę w wersji, jak to nazwać, bez gapienia się, bez przekraczania granic. O tym za chwilę. Minut pozostało do godziny 7, no to teraz przeniesiemy się do Paryża. No, jest taki klub, który, jak wcześniej wspomniałem, podbija serca kobiet i to dosłownie. Mężczyźni nie mają tam wstępu. Klub Diva Paris oferuje nocną rozrywkę